مخ کی صورت چی شروع کی گی دا صورت یاسین دے دیتا صورت یاسین وی لکی گی دیتا دیر نمونہ دی صورت عظیمہ ورتوی صورت عزیزہ ورتوی صورت قاضیہ ورتوی صورت مدافعہ ورتوی صورت مانعہ ورتوی صورت معمہ ورتوی صورت قلب القرآن ورتوی دائی مختار صورت یاسین ورتوی پاول کے مقطعات حروف راغلی دی نو پدی وجبان دار دا مختلف نمونہ دی خاص صورت یاسین او دی صورت دا مخ کی صورت سرسر بت پا مخکینی صورت کی ورتا رد شرک فی دعا اکلو کنا نو پا دی صورت کی ورتا اس رد شرک آفی فی شفاعتو کی پوشوی شفاعت قهری بل چالا لنشتر این وردن الرحمن بی ذرن لا تغنی عنی شفاعتهم سی اون ولا ینقذون اس میں نشی دغا کولی سفارش کار نکی دغا رنگی پا مخکینی صورت کی ورتا زجر ورک پا انکار دا رسالت بان خلق رسول نمانی تکذیب کی نو پا دی صورت کی ورتا وی والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین قسم می دی پا قرآن باندی دا قرآن گواده چه تا دا رسولانو نی نو پا دی که بار تا اثبات دا رسالتو کی پا مخکینی صورت که بار تا دلیل دلائل عقلیه ذکر کرل نو پا دی صورت که بار تا دی مسئلی دی توحید دا مسئلی دا پار دلائل نقلیه دا دری و رسولانو دا غوی دا معاون نا اغا بار تا ذکر کی پا مخکینی صورت که بعض تخویفات ذکر کرل نو پا دی صورت که با تخویفات تفصیلا ذکر کی او رد شبهاتو با کی پا رسالت باندی و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذكر و قران مبين او در دی باب اخیری صورت ته خ د دی صورت دعوه سره د دی صورت دعوه خو اصل کې دا اصل کې د شفاعت قهری رد کې رد په شفاعت قهری باندې خو ور سره به صداقت د رسول ثابتې صداقت د رسول په دې مسله کې ثابتې چې دا کوم مسله د شفاعت قهری د رد بیانې نو دا د خبره کې دی رښتونه وي دا خبره د مخکې پیغمبرانو هم بیان کړی دا مخکې پیغمبرانو هم بیان کړی دا نو دغه به ذکر کړي خاجي او مقصد د رسالت به ذکر کړي په دویم دریم او دغه رنګې په دغه کې په درویشتم او درې سال ویختم او پنځه او یایم آیات کی پدی آیاتونو کی بر مقصد در رسالت هغه ذکر کی خا دینا که لندم ذکر کی دویم در امکم ذکر کی لتون زیر قوم ما اون زیر آباؤهم داشت پاگم آیات کی فهم غافلون خروز توی بیا پا دویشتم او درویشتم که هم اغا در تذکر کی چه در رسالت اغا مقصد سوی پوشوی اغا مسئله رد شفاعت قهری اغا بر تذکر کی دغرنگی پینزا او یایم که بر تذکر کی مقصد بیسی نفی در شفاعت قهری دا در آلیه و باطلونا در طرف در سلور در دری و انبیاونا او دا اغا رجل مومن نا اغا سنگ دا اغا وی و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون دا مقصد در رسالت اتخذ من دونه آلهة ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون دا بر تذکر کی بیا دا رنگی پا پینزا او یایات کی لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند مقدرون اغا با ال تذکر کی پا دی طریقی سر با دا دعوت چکم دا اغا بر ثابت ای خواه پا دیوانه با دلائل عقلیم ذکر کئی دیار دلائل با ذکر کئی دا اللہ تعالی اسماء حسناوام ذکر کئی پا دیلن صورت کی خوشپک درش پہ ذکر کئی سمرا شپک درش نمونه با دا اللہ تعالی ذکر کئی پا دی صورت کی اولانه بابو دا بیا صورت تقسیم دے تقریبا دریو بابون تا تقسیم دے اولانه باب دا دی آیات د دې صورت چې راتر ډیر شم آیات پورې دي لنډه خلاصې دادا چې صداقت د رسول په دته ذکر کوي او صداقت د کتاب اول بیا به تمثيل د منکرینو مثال برته ذکر کوي چې دای باندې داسې مهر لګیدلې او جعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون بس دوی را بندي ښا د دې مثال برته ذکر کی او داغې نه پس چې کوم دینو دا چې هغه مثال ذکر کی او داغې دغه ذکر کی چې مطلب دوی انذار نه قبلې نو داغې نه ورستو بیا دلیل نقلی ذکر کوي د دریو رسولانو نه او داغې د انصار نه هغه برازی اول دوه رسولان راځي هغه خپل قوم ته دعوت ورکړي قوم انکار کوي بیا دریم راځي داغه تایید کوي داغې قوم بیا انکار کوي د بدپالۍ او بیا هغه دغه تذکره کوي چې موږ پتا سو بدپالۍ نسو جواب ورکړي بیا داغې ملګری راځي معاون راځي بیا داغې نه پس د معاون نه پس بیا ستل کیږي دوی هغه معاون رانی سي قتل کوي داغی نه پسغه معاون ته الله تعالی کوم کرام ورکې دغه دعوت پوجره دی مسلې پوجا باندې او داغه دعوت غ بنیادی ټکی به ذکر کړي او په اخر کې په قوم باندې بیا سره دی عذاب راځي دا به ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم یاسین یاسین خدا مقطعات تی معنی بانی اللہ تعالی عالم دے ابو بکر وراق وی دا اصل کرے یا سید البشر دا ردین ماخوز دے اے سردار دا بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب دے خو پا نمون دا رسول اللہ کی گوری یاسین نیش دارے بازی خلق شاعران مائران کی بھی کنا نو دا بیا والا نم کی دی نمی ندے خو لیکن دا دے سی دا بیا مخافف تی یا سید البشر نا اے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والقرآن الحکیم قسم ملی پاغا قرآن بانی الحکیم چی اغا محکم دے والقرآن الحکیم قسم ملی پاغا قرآن بانی الحکیم چی اغا محکم دے نو محکم دے مضبوط تے نسخ نا قبل یو مانا دارا یا دارا چی الحکیم دے حکمتون والا کتاب دے دا اولانے قسم دے چی دا اللہ تعالی راغخا مخی دے دین دا قرآن کی دا اللہ قسم نا تیر شوی قسم یو لعمر کاغا تیر شوی خواگا دا اللہ را طرف نو فرشتو را طرف نو قران کې به قسمونه راځي اوس چې قسمونه الله تعالی خو یو په ځان باندې قسمونه خوړل دي خدا الله نه غیر په نور چا باندې خو دې دا کې په قران قسم خوړدان په مخلوق قسم نه ده ځکه چې قران خو کلام الله نه غیر مخلوقین به نو په دې باندې قسم دا په مخلوق قسم نه ده روستو بیا قسمونه په مخلوق د سورته صافات نه شروع کیږي خو الله تعالی قسم خوړي په مخلوق باندې ما او تا خوړې شو نه ما او تا نه چې خوړې من حلف بغیر الله فقط اشرک البته دلته چې الله قسم خوړي دې څه مطلب دی نو ګوره زما استا قسم چې پچا باندې خرو مطلب مدعی چې دا کار به زکوما کو کومه او نکړو نو بیا ما د الله قسم مطلب دا بیا د داری کوم چې الله به متبا کی لیک قسم می خوړل دي او الله پر چانه داریږي نه دا الله قسم داسې نه دا الله قسم د استشهاد د پاره شاهیدی پیش کړي گواہی پیش کړي چې ګوره چې پس دې قسم خو یې گواہی ول قران الحکیم دا د قران دا حکمتونو والا کتاب دا د فصاحت او د بلاغت کتاب دا خلک کی چه مقابله نشی کوله دا کتاب دا دی دا دومره زیات فصاحت او بلاغت او دا هدایت او دا په دې خبره دلالت کوي چې یاره ته تاته دا راځي نو دا د رسولانو نه نه دا دې خبره شاهد ده دا شهادت په تور باندې پیش کوي نه دا چې غنی مطلب دا چې الله تعالی نه چانه یریږي نو دې قسم ده استشهاد وای او دا بیا ان شاء الله تعالی په دې کې ځان ته یو باب ده په قسمونو کې دا بیا راځي موږ په هر صورت کې چې قسمونه راځي موږ به استشهاد تمام او چې دا څنګه ردی سره ولګید ځکه کله کله قسم الله وکړي نو چې واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى څنګه ردی تم یې ضربت تر جواب قسم او قسم هغه بیا ان شاء الله لګو په خپل ځای باندې والقران الحکیم نو په دې ځکه خدا څخه ولګوي چې دا قران چې د حکمتونو نه ډک دی دا چې د حکمتونو والا کتاب په دې انسانانو کې څوک نشي جوړولې او تی بیانې نو پته ولګید چې دا خو د انساني طاقت نه بار دی نو چې انساني طاقت نہ باہر تا بیان دے اللہ دے طرف راغلے دے اللہ دے طرف چکم کتاب چا ترا دی اگر تسوی لکھی گی اگر تے رسول وے کنا نو انک لمن المرسلین جواب قسم یقینا تے درالی گلو شو نے دے طرف دے اللہ نا دا پدی خبر دا قران گواہ تے دے اللہ رسولی علی صراط مستقیم او پلارنی غبانی پ قران صراط مستقیم قران دے صراط مستقیم توحید دے پاغي باندی تنزیل العزیز الرحیم دا قران چرے نزل نازل کړه شوی دی تنزیل العزیز الرحیم نازل دل د طرفه د چانا العزیز دا زورور ذات نه الرحیم دا رحم کون کی ذات نه قدرت هم لري چې څوک دشمنان وی نیمنی رانی سی چې څوک منی غیبان رحم کوي لتون ذرا اوس هغه مقصد د رسالت څه د پار راغلی لتون ذرا د پاره چې ته او یری قومن یو قوم ما هغه قوم اون ذرا ما اون ذرا اباهم چې نو یرو لشی پلاران داوی مشران ته څوک رسول نو راغلی پگنیم سا وکال دی عیسی علیہ السلام نه پس رسولان بندو کنا نو داغوی پلاران مشران کیو اغی تسوک پیغبر نو راغلی نو اغا قومو یروا فهم غافلون نو دوی بی خبر دی ده مسئله ده رسالت نه ده توحید نه دی غافل دی لقد حق القول على اکثرهم تب بیان که اگر چه خبر دی خوادارا لقد حق القول یقیناً ثابت شوه ده پیسالا علا اکثرهم پڑی رو خلقو بانده فهم لا یؤمنون ناغی ایمان نراؤدی دکا فیسالا پڑی رو خلقو شوه ده چه دیر اکثریت گوره ایمان نراؤدی خب بیا با هم تسکه بیان که وز ایمان نراؤدی استاغی مثال پیش کهی انا جعلنا فی آناقهم یقینن من گرزولی فی آناقهم پسرتونو داغوی که اغلالن توقونا فهی الالاذقان نو دا توقونا بیا رسیدلی دی الالاذقان اغزنو تا زن تا دل درارتی دل درده فهم مقمحون ندوی سرون اوچت دی لار وطن اخکاری خواه مطلب داده که نده یا خدا وی پا خیرت که بایی ده شانت خدا دا مثال ده دا مثال ده چی پا دنیا که اللہ وی مارده داست مارسه دا دلتا مولی و شیرم کرده ده و توق لگی دره دست تال شوه ده کلا اگه توق که ده داست روان ده پوشو که نو یو خدا را چی توق ده چارانی وله لکس پی که چی پتای واچه نو راکا گیه زانتا نو ده شیطان و کافر و مشرکین و لیدران و زان پسی راکا گی بل دانه چی ده بیا لاری تنیشی کته ذکر ده ست مرای تا غشه علم ده نو چه غا علم ده غزم تناغخ کته نیشی کته نو لار ده تا نخ کاری ده بدا جای مثال شو خواه وجعلنا من بین ایدیهم سد ده بلو گورا الله وی وجعلنا من گرزو دیده من بین ایدیهم اولان دیده دوینا وز تره خوچه ده چی گوری که نه نو دا لار لگا لگا خکاری که نه خکاری داستا داستا داستا صد برا که خکاری داستا نو اللہ و بیا خوب ده اوی نی کن اللہ پا مثال که لگا نورم دقا که منگ گردولی من بین ایدیهم مخ که دوی نصد دن دیوال بیا مخی تا و تا جخ دلتا دیوال ده یارا پوش بکنه دلتا یو پرده ده بیا نو چه سطح مو چت شون داس خونشی کته داس نکرل نو دلتا ده پرده ده بیا سنوینی و من خلفهم او شا طرف تا دوی نصد دن بیا یو دیوال ده فا اغشیناهم نو پتکلی دی مونگ دوی فا هم لایو بسیرون نو دوی نوینی دا اشاره داغا ختم تا چه مهر می پی والی ده اللاوی مخی دلتا که ده تفصیلم ذکر کرد چه ده اول کفر کولو لحاظا داغی کفر پا وجبان ما ده خپل دین نبن کو اللہ پاک بازی سره او شری چه تو آخوا دی خواکی ده اللہ دین سره او ری یو پیره دی واوری ده دو پیره دی واوری ده خو نیمانی بیا سره زیده و مقابله شروع که اللہ وی پتا حرام شده دی تخت درکم پوشوی زده اس می در بانی بن کو اس می دست اکڑی کنا لکستا پا سر که چی پتایی وی پوشو کنا سر ختم نشکته او مخی تا دیم می در پردر آستا اس بیده پتا در سر قبول نکم تا در ما در دین نا قدری اکلا لحاظا بیا در بانی نمانی و سوا اون علیهم نو اس تکل حالت در غشان شنو اللہ وی برابر حال جده دوی ام درتا هم که تا بیان که بیان که ولستا دوی تا یا رولستا دوی لرا ام لم تون در هم یا نه یا رولستا دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نرولی انما تون زیرو ستا انذار و بیان چر تا فایده کی اللہ وی انما تون زیرو یقینا تبایر ایمان اغسوک اتبع الذکرات تابی شوی ده وحی چه سوک خود وحی تابیداری کی کنه چه سوک ده وحی دشمن وی ده الله دشمن وی اغفا غن کبلی وقش یر رحمان بل فاید ده غفا کداوی چه یریگی ده رحمان نا بالغیبی پا حالت ده نریدو که چه سوک ده الله نا خو یریگی اس پده که ده الله دار نیشتره چه دار پا که نی الله بایده تا نشیه روله خواف بشیره نزیر ورکده تا دغی سری تا به مغفرت پا مغفرت سر و اجر کریم پا اجر خیستا سرا انا نحنو اس دلیل ذکر کی انا نحنو یقینا منگا نحی الموتا جوندی کو مڑی و نکتبو منگا لیکو ما قدمو اگا چی دوی مبران دی لیگلی دی و آثارهم اگا چی شات پریخی دی نقش قدم دو دوی اگا شات چی کم اعمال پریخی دی کنا دا شات بدعمل پریخو پوشو کنا سنیمای پریخو که جماعت جو کرو که جهاد کرو اگا شات اگا صدقه جاری اللہ و یغم ولنکم و کل شیئن او هر یو شی چی دی احسیناه منگش مار کرده فی امام مبین پا کتاب رو خانه که امام مبین لوح محفوظ ده خواه امام مبین نا مراد ده اشیگان وی امام مبین نا علی رضی اللہ عنہ مراد ده وی پا اغسر منگ دا هر شه اغتوی علم دا ماکان و دا ما یکونو ملاو شه در وقوی غل خوری امام مبین ما تاستویلو امام چه ده ندا پا قرآن که پا دیرو مانو باندر آقل ده صحیح شو کنه پمانه دو دغه سر راغله د کتاب سر راغله د پمانه دو امام مقتدا سر راغله د پمانه د امام کفر سر راغله د پمانه د امام د اسمان نه د نزدې اسمان د ته امام ویل کیږي دا رنگ امام چې کوم د پمانه د شارع عام غټ روټ سوی پاغي سر راغله د مت قران کې خولیو دا پاغه ځای کې فی امام مبین پاغه امام مبین پاغه کتاب روخانه کې لوح محفوظ کې هغه کې مونږ لیکل کړی دی الله تعالی وی صدق قد در رسول ثابت کلو پدی مساله کی خلق انکار د دی وجنه کو چې تا مونږ رسول زکه نه مونږ ته مونږ خدایانو باندې رات کی ته د ابو شفاعت نه منی الله وجا سے محکم تلیو اغه دا کړون در تسلی د پاره توس دا واقعات ذکر کی وضرب لهم بیان ک دوی ته مثلا مثال اصحاب القريه دا کلی والو اذ جاء اهل المرسلون کله چراله لغی ته رسولان سوکو دلته کی هغه بر تبیار واست په اخره کې بیانو مدا پدی باندې بیا لګرنه اخره کې چوم اذ ارسلنا کلا چې مونږه اولیګل دی خلکو ته الیهم دی خلکو ته اس نه نی دو کسان فکذبوهما نو دروغجنو غاڼه دی دواړو ها دروغجنو غاڼه خلکو هما دا دواړه خلکو دا دواړه دروغجنو غاڼه وی تاسو دروغ وایي فعززنا نو مضبوط کول مونږه دغه دوا به ثالثن پدریم رسول سره فقالو نو دی وی انا الیکم یقینا دا د رسول د دعوت اول دغه چې ځان بخی ګوره ځان بخکارکای چې خپل مقام خوی انا الیکم مرسلون یقینا مونږ تاسو ته رالی ګل شوې طرفه د الله نه دی کې واقع خو بیا رست راځي فقا یو قول پکی داده چه دار رسولان سوکو نو دو قول برات بیانم یو داده چه دا یو خارو او دا موسیٰ علیہ السلام نمخ که قصده او بل ویسی نداده عیسیٰ علیہ السلام پا دور که دار رسولان نو دا قاسدان دا عیسیٰ علیہ السلامو بیا رازم چه دور رفی پوه چه بیا خیره که بیانم چه تاسو پوه شی قالو نو دوی اوی او دا قوم دا انکار طریقه داره وی ما انتم نی تاسو الا بشرون مگر بشر یه مثل نازمون گنده و ما دوی دا انکار غط وجه دا منکرین سی در رسول نا اگر رسول مون نمنو چا بشری پوش کنا اگر رسول مون نمنو چا بشری دغه بریلی ان غوند اگر وای چې مونږ نور منو اچ بشر شبه مون نمنو نو الله وای دی وی چې ما انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر بشر یی زمون غوند و ما انزل الرحمن او نه نازل کړه رحمان من شی ان هي سیو شی تاسو چې وای چې دوی ته وی نه بشر خو یو ټیټ تا خو تاسو غوند زک نه یو چې اوس مونږ ته وحی کیږي نو دا غی په وجه زمونږ فضیلت شتا نو دوی توی نا دغ هو ما انزل الرحمن من شيء ند نازل کړي ند نازل کړه رحمان هیڅ شي هیڅ وحی نشته ده هغه وتی د مونږ ته ته بیانو وی ان انتم نه تاسو الا تکذبون مگر دروغ وین کی تاسو دروغ وای قالو هغه ورته اوس جواب کړي ربنا رب زمونږ چې یعلم هغه پوهه ده انا الیکم لمرسلون په دې خبره باندې چې مونږ خاص تاسو ته رالي ګلی چې ویو مونږ رسولان یو که تاسو نه منئ د رب علم خوشته ده کنه و ما علینا اوس دی وی تاسر علی گریشه مونگم نمنو اغی ورتوی خذ خیر ده مون کار دانی و ما علینا نشترف مون باندی الا البلاغ المبین مگر رس و الخکار دی مون خوب دغه کار کو چه تاس تا با مساله بیانو داز مون کار دی نو قالو دی اوی نا مساله بم نبیانوی ولی انا تطیرنا بکم یقینا مونگا تطیرنا بکم بدحالیشو بدپالویسو بدحالیشو بکم ستاسو پا وجه باندی ستاسو چه دل تر آغلی سپیرو نعوذ بالله وی تاسو چه دل تر آغلی زان سرم بدبختی را اولی دا او دل تا که قاتون او مرزون دا چه کلب هم قوم تا رسول لارو نو رسولانو نبا چه خلکو سنگ انکار رو کنو اللہ با فوراً پی لگ لگ عذابون شروع کرد نو دوی باغا پیغمبرانو تاوی دا چه تاسو نوی مونگ خو خود از تاسو در اطلو سر پا مونگ دا حالت شروع شو وی این نا تا تیرنا یقینا مونگ بد حالی شو بکم ستاسو پا وجه بانده ها و لئن لم تنتهو وی که تاسو من نشوی لنرجمنکم نو خامخا پا کانو بولو مونگ تاسو ولا یمسنکم او خامخا او برسی که تاسو تا من ناز مونگ طرف نا عذاب علیم عذاب دردون که قالو اغی رسولان ورتوی طائرکم معکم بدبختی ستاسو چه دا معکم اغار تاسو سرده ای ستاسو بدبختی ستاسو سرده سنگ رزی سرده مطلب داره داغی سبب ستاسو عمل ده شرک ده و کفر ده اغا تاسو کوئی دا ستاسو پوجه ده بدبختی زمون پوجه نده این ذکرتم که چرت تاست بیان کولیشی این ذکرتم فتطیرون آیا که تاست بیان کیگی نو تاست بیاسته که وی بدفالی نیسی پسری بانه بدفالی پی که وی چه دا ساده وجه نمونت نقصان را و رسیدو خواه بل انتم بلکه یه تاست قومون یو قوم مصرفون ده حد نتیر و تون که تاست قدیر بدبخت خلکی و جا امن اقصال مدینه تیر جلون یسعا و دلتا خدا دری پیغمبران شو یو دو دوی انصارو که شو صحابی شو خواه و جا انراغ من اقصى المدینه تی دا غلر طرف دا خارنا رجلون یو سره یا صحاب دا سی حال که چه منده والی دا سره راغ یو قوی من اقصى المدینه پوښوی زکه چې دا خار د کافر او خارو نه پدې کې خودی مسلمان سره ځان ته نږدې نه پری خودو نه دې غریب داسې پډړه کې ته د غره طرف ته اوسېدو الته نه راغې زکه من اقصى المدینه وې او منډې والے د رسولانو د صدا پاره د رسولانو د دعوت د تایید د پاره دا غې د پاره راغې قال وی یا قوم ای قوم زما اتبعوا المرسلین تابع شید دې رسولانو د دې رسولانو دا خبره اومه نه کنا دې چې راغې څنګه اولنې دعوت ته داو اتباع الرسول شل خا دویم نمبر اتبعو اس وقت وجه بیانه تابداری ولی او کئی اتبعو من لا يسألكم تابداری او کئی دا اغچا لا يسألكم اجرات نغواری استاس نمزدوری وهم محتدون او دی پلار باندیم دی دی پا هدایت مندون کی دی پلار روان خلق تی نو دی پس زی کنه دا دی خبر او ما نی کنه دی قوم ورطوی داتی دا تقریر او کنه قوم ورطوی خاصا خو منگا فتابان دا خیال راغه چه تام لکه چی ایمان نوڑی اغو توی دا چه خبر دا و مالی لا اعبد الذی فطرنی او سشوی دی مال را سا عذر دی زما سرا یا سا دلیل دی زما سرا لا اعبد الذی چه دا با عبادت نکوم دا غذات فطرنی چه دا غا وال پیدا کریم و الیه ترجعون او خاص اغا طرف تبا تاسو واپس کولی شی عجیب دعوت چلی اول که زان یاد که مالی لا اعبد الذی فطرنی آخر که و تبیا راتاو شی چه خاوس بزو پا گڑا و الیه ترجعون اغا طرف تبا تاسو واپس کولی شی زی بنا تاسو اتخذ من دونه ندوی و توی نا عبادت خو ٹیک دا با که خو لیکن دا خبره چه دا نور خدایان چی دی کنا چه اغا تلار شو اغای بم خلاصی کنا حالا وی دیو تا جواب کی اتخذو آیاز جوڑ کم من دونه غیر دا لانا آلحتن سفارشیان این یوری دن الرحمنو کچر تا ارادو کی رحمن ما تا بی ذرن پا تکلیف باندی سا تکلیف را تر رسی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نلری بنده کی مانا سفارش دا دوی شیئن حس شی دی چه الرحمن یو غواری ما تا سا نقصان نارا سی دی ماتنا اس دی دی سفارش رد سفات قهری و بخا پوشوی دی ما تا سفارش زفایده نکی ولا ینقذون انا پا دی که زور شتا چه ما خلاص کی چه گنه دی برا پاسی او وی بچه مطه تلو خلاصه وی دازه منگا عابدو ننلان شکوله اینی ایزن نو یقینا زبا پا دغا وقت که لفی ضلال مبین پا گمراهی خکارا که بیما اینی آمن تو خات دا تقریر و تاو کوی اس خبر واو رای اینی آمن تو یقینا ما خو ایمان راوڑه دی بیرب دیکم پا رب ستاسو وانده لانو جی بیرب بی دی تا خبر ورکی چی گور ستاسو رب دیاسی تین کار کوی فسمعونی نو زما دا اعلان واو رای زما دا خبر واو رای نو چی دای ور تاوی نو دوی را گیر کرو دا انصار مختلف اقوال دی یو قول داده وی دای پا خیلتا بانده او خطل نو دا خیلتا پتاو کرو خدوم را پوری زنیم پیو کرو دی پاغی بانی شهید شو دویم قول داده وی نا دی سر دست چلو کرو چه دی راکاگلو راکاگلو نو کویتی او گرزو اگه اصحاب رس سر از یه وی دادی نو دوی کویت او گرزو لده پاسه پی غط کانه پی کوی بانی ورو گرزو لده پاغی که مل کرو پوشوی شهیدی کرو دریم قول داده چه نه دی پا دی مره و پا سر که دی سوره او کرو پوشوی که نا بیه پا که پده او باسلو او پا لارکی رازوان که غیر دی شهید شو خب بیه پا لارکی رازوان که چه خلق تی برت و آخری وی دی دی داسی ویلی قیل دخول الجنه نو چه اس پا ده حالت دار آغه نو سچلو شو اللہ وی قیل اویل شده تا او دخول الجنه ده طرف ده اللانا یا ده طرف ده ملائکونا داخل شو جنت تا اس دا ده اغا دیر زیاد خیر خواهی ده قوم ده پارا گوره ده غریب سوی پا ده حالت کم ده وی قالا یا لیتا قومی کاش که قوم زما یعلمون پویدلی بما غفر لی ربی پا سبب ده اغا بانده چه بخن اوکرمات رب زما وجعلنی اوی گرزولم زمین المکرمین ده عزت مند و خلقونا اللہ ما تا مغفره کاش که ده ما ده قوم تا پتاوی چه اللہ پا دی عقیده ده او بخلن نزوی با ایمان ناوڑوی اللہ پا دی عقیده ما تا اکرام راکلو عزت راکلو ده ما ده قوم خوب ایمان ناوڑوی کنه خو کاش که دی تا پتاوی و ما انزلنا نو اللہ وی من نازل نکو علا قومی پا قوم ده بانده من بعده پس ده وفات شهادت ده دنا من جندن کم لخکر من السماء ده طرف ده اسمان نا و ما کننا منزلین او نیو منگا نازل اون کی دا زمان عادت نلی چا پس لخکر را کوزو لخکر چا پس نرا کوزو ما پوشوی بس یو کشوی کن بس بیا زمک تباوی بیا دا قوم اللہ تبا کرو خوا پا دی طریقا اللہ وی دا چا پس لخکر نرا لیگم چگنی ما تا دا ضرورت دا لخکر و سوال پا دی داده چه نا پا بدر و پا خود کی خو لخکر را لگلو اغیر دی اتمنان قلب دا پارالتم و من نصر اللہ من عند اللہ پوشوی پا استیصالی عذاب که الله عذابونه دو قسمه کله جزئی عذابی یو قوم نس خلق قتل کی یو قوم نس خلق مړ کی یو قوم مکمل تبا کی چې قوم مکمل تبا کی د استیصالی عذاب وای استیصالی عذاب کې الله تعالی بیا لخر نه را لیږي ان کانت نو خچ نه را لیږل پس چلو شو الله وای ان کانت الا صیحه واحده نو دا عذاب د دوی مگر چغه یو وا بس یو چغه په واله شو فاذا هم نو ناسا په داخلك خامدون ساړه پرات سړی خما خمود ماته ته خمد ویلو اغه کروټی ته وای چې بلشی بلشی مکمل بیا ختم شي په ځای باندې راغوند شي نو ته وای کدا راته یو شی به کنه جسم لري خو ته ګوتې وره لري ټوله یروی بل بیا ختم شوی الله وای د دینم دک شیان جوړ شي تا به خو وی چې ګنده سړی پراته دي خو ته ګوتې دی وروړې وخت ختم شي ټول مکمل بس دغه په یو دغه کې کوم دنه بس په یو رب کې په یو چغه باندې مداخله تبا او برباد کو تر دې پورې دغه اولنې بات کوم دغه ختم شو سیوکو پدې کې ورته ویټ ګورا رسول چې تاسو راغلې دي او مثلا ته دا بیان نه چې رد شفاعت قهری دا قران مریشتونه دي دا رسول مریشتونه دي او پدې دا رسول دروغجن مګنای دا رسول مخکې قومونه دروغ رسولان پدې خبره کې مخکې رسولان خلق دروغجن ګڼلو چې وی ګڼل نسو چلو شو الله تباکل ک تبای نکړل الله تعالی تباکل دغه قوم چې الله تباکو اوس پدې کې سوال د خبره دا خبره دار دا رسولان اوسو کو پوښتنه پدې کې ما تاسو ته وی دا حدیث ته تبرانی زمخشری را نقل کړی دی هغه وای چې ال اسابقون الی الانبیاء ثلاثه وړاندې کیدون کې خلق پیغمبرانو ته دری خلق دی سو خلق دی دری دی کم دی وای یوشع الی موسی یوشع علی السلام وړاندې شو چاته موسی علی السلام ته چې بیخی پیغمبر د مدد د پاره ورځی په اول سب کې ولاړی بیا و ادغا و حبیب النجار الی عیسی حبیب النجار راعی چکمو و دا عیسی علیہ السلام تورغلی و دا سڑی و حبیب النجار جا رجل من اقصى المدینه تی او دغا چکم دے و علی ابن ابی طالب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا و دا دری کسانو دا ورغلی دی لہذا اخبار اللہ حدیث ندی دا ثابت کی چی دا واقعا دا په اصل کې د رسولانو نه ده دا رسولانو قاصدانو دا درې او دا فلورم دوی ملګریو دا درې کسان دا دوه چې تری وای دا ول یحیا او یونس تلیو دا دوه کسان عیسی علی السلام لګلیو او بیا په دریم نمبر کې غي پسې شمعون لګو او فلورم نمبر کې غوی تراغه دغه مدد چاو کو حبیب نجار وایو کو صحیح شو او دا علاقه کومه وای دا اسکندریه ال دغه ودا ما علاقه چې ودا انطاکیه و انطاکی ته داخله ورغلیو دا وی په دغه وخت کې داخلكو او د خلکو لیکن دا روایت صحیح نه ده پوه شو کنه دا خبر صحیح نه ده ولی اول خبر خدا ده چې دلته که تاسو وګورئ از جاء اهل مرسلون انا الیکم مرسلون انا الیکم لمرسلون اتبعوا المرسلین دا ټول لاغلی دي کنه دا مرسلین چې قران کې راځي دا اصطلاحی ده دا رسولان دي دا رسولان دي یو خبر خدا دینه دا دغه راځي دویمه خبره داده که تاسو خیال وکړئ دوی په بشریت اعتراض کړی دی ما انتم الا بشر مثلنا او د بشریت اعتراض چې همیشه شوی دی نو په هغه رسولانو د الٰه خدایانو د خدای پر رسول دي چې په قاصد خصوص د بشریت اعتراض نه کوي چې ته فلانی قاصد دی لہذا ته بشر ولې ته نه منم د بشریت اعتراض چې شوی دی نو هغه پر رسولانو باندې شوی چې کوم د الله طرف نه دا قاصدان نه دي دریمه خبره داده چ استیصالی عذاب د موسی علیہ السلام نه پس پچا نه دراغلی استیصالی چې مکمل یو قوم تباشی دا قوم مکمل تبا قوم مکمل تباشی ویل د موسی علیہ السلام نه پس مطلب دا نه موسی علیہ السلام باندې عذاب نه راغلی په دغه نه پس د فرعون نه پس فرعون اخیری سړی دی چې په د باندې استیصالی عذاب راغلی مکمل قوم تباشی ویل د دین پس قومونه بیا مکمل توګه باندې نه دی تباشی وی نو دا استیصالی عذاب په دوی راغلی دی د دین معلومه شو چې دا داخله کو دا رسولان دا بل سوکو خندار رسولان وو دا سوکو دا واقعیا بیا بعد مفسرین لیکلی دا مخ کې د موسی علی السلام نشیله عیسی علی السلام نه موسی علی السلام نه مخ شو دا ډیره زړه واقعیا ده د موسی علی السلام نه مخ کې دا واقعیا تیر شوی دا یاد هغه نه ورستو خود دغه زمانو کې د عیسی علی السلام نه دا ډیره مخ کې واقعیا ده بلکې د موسی علی السلام نه دغه چې استزالی عذاب تر راغله ده نو دا واقعیا مخ کې ده خنه دې حدیث تر راغله ده دی خودی حدیث نه استدلال کوي کنه نو دا حدیث مبارک مونږ ته دا وایي چې ګوره حدیث کې پاغه کې سړی راغله د حسین ابن الحسین ابن الحسین پوهسته کنه دا شیعه دی او دا متروک ته بل از دې د دو د پلار او د نیکنوم درې واړه حسین خې دي دا شیګان خو چون ډیر احترام ماګر چې مونږ ته ټونه ډیر احترام لرو خودی خو ته خدای یقیده لري نو دای دا حسین ابن الحسین ابن الحسین دا شیعه دی د ځان دا متروک ته دې حدیث ته اعتبار نشته دا حدیث ضعیف دی پوهسته کنه لہذا دا واقع مخکد موسی علیہ السلام نشوی دا دری چیو دا پیغمبران نمونه ندی معلوم او بعد خلکوی دا اصحاب الرسول پوشکنا هغه کوی کچا کوی والا ته راځي کړه د قران کې نو دا هغه خلق او دغه سړی هغه کوی ته ورځول او دغه درې پیغمبرانو دای ملګری دوی وای چې نومې چې انتا کیو نو مونږ وای انتا کیه دی هغه ټیم کې نومو کنه عیسی علی السلام په ټیم کې خوان تا کی والا باره کې تاریخ لیکلی دی چې سلور الهقو قدس اسکندریه انتا کی او رومیه د سلور زاینو سره وړو ایمان راوړو په عیسی علی السلام باندې پیسار اسلام ایمان ناوڑو نسنگا بیا دا کری والا تباش پوچھو کنا اگر با نخواغی تاریخ کردین تاکی والا ایمان ناوڑو دان تاکیه با وا خدا پا خواوا دا یوز المخ که عذاب شوی وا بیا روز تو خو پیسار اسلام دور که دان دا عذاب شوی نراجح قول پکی داده چه دا رسولانو یو دویم نمبر دا عیسی علیه السلام قاصدان نو دویم نمبر دا چې کوم دی موسی علیه السلام نو ترته مخ کیو په دوی باندې په دې قوم استیصالی عذاب راغلو او دا حدیث چې کوم ذکر کیږي په دې آیاتونو کې خلق ذکر کوي د مخشری مراوړې په کشاف کې د تبرانی نقل کړل دی و حدیث ضعیف ته په حدیث کې حسین ابن الحسین ابن الحسین ناغله دی غشیه دی او هغه متروک ته او دای د علی رضی الله عنه د فضایل لپاره جوړ کړل دی علی رضی الله تعالی کته په دې حدیث کې په درې مبارک راضی وسبقا علی ابن ابی طالب الى محمد دری کسانو سبقت کرده نو پای کی علی رضی اللہ عنہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ خوم کرده ابو بکر صدیق خوم کرده دا علی رضی اللہ عنہ فضیلت ته پاره دا حدیث جو کرده نو پدی طریقے سره لہذا دا حدیث ضعیف ته او صحیح قول اچ میں ته بیان کو غدغه ده